آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے جھومو آمد آمد ہے جھومو آمد آمد ہے جھومو آمد آمد ہے جھومو آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے آمد ہے بولو آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے دیوانو آمد آمد ہے آقا کی آمد آمد ہے سہڑے کی آمد آمد ہے مدنی کی آمد آمد ہے آقا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کون شکشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ آج چاہے زمانے کا رنگ بدلا ہے یہ آج چاہے زمانے کا رنگ بدلا ہے بولو یہ آج چاہے زمانے کا رنگ بدلا ہے یہ آج چاہے کہ عالم کا رنگ بدلا ہے یہ آج چاہے جنگ بدلا ہے کیونکہ آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا سہرے کی آمد مرحبا ذرا مل کر بولو مرحبا جھنڈے لہرا کر ذرا اونچا بولو آمد ہے بولو آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جمع یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جمع رب زمین کو رب آسمان کیوں جمع رب زمین کو رب آسمان کیوں جمع کیونکہ آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے سرکار کی آمد مرحبا زور سے کہیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا جھنڈے لہرا کر مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا بہا کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا قاسم کی آمد مرحبا ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو اور زور سے بولو آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے بولو آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے انہیں کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول انہیں کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول انہیں کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہیں کے آنے کی خوشیاں آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, جھومو آمد آمد ہے, جھومو آمد آمد ہے, جھومو آمد آمد ہے. یہ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, کون جی چاہے بالا کی آمد آمد ہے. تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں, یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں, یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں, یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں, یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں. آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, جھومو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, گجپال کی آمد مرحبا, گفتار کی آمد مرحبا, سادار کی آمد مرحبا, منتھار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, ستار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, وجہ کی آمد مرحبا, بابا کی آمد مرحبا, نبی کی آمد مرحبا, امتی کی آمد مرحبا, عربی کی آمد مرحبا, فارسی کی آمد جھوم کے بولو, لب جھوم کے بولو, شرمانا چھوڑو, ہاتھ اٹھا کر بولو, جھنڈے لہرا کر زور سے بولو, اور زور سے بولو, اور زور سے بولو, اور زور سے بولو, اور زور سے بولو. آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے. یہ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کون سی شاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کون سی شاہ والا کی آمد آمد ہے. آج جو جھومے مچانے آئے ہیں, آج جو جھومے مچانے آئے, ہاں فرشتے آج جو جھومے مچانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی شادی سجانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی شادی سجانے آئے ہیں. بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, لجپال کی آمد مرحبا, مختار کی آمد مرحبا, ذرا اونچا بولو مرحبا, ذرا اونچا بولو مرحبا, ارے سارے بولو مرحبا, کہتے کیوں نہیں ہو مرحبا, ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا, جھنڈے لہرا کر مرحبا, ذرا جھوم کے بولو مرحبا, سب جھوم کے بولو مرحبا, ذرا اونچا بولو مرحبا, اور اونچا بولو مرحبا, ذرا زور سے بولو. آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے, بولو آمد آمد ہے. شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے. دونوں کی دان زبان قدیم سے نوری, سبحان اللہ, ارے سنو گے لانا زبان قدیم سے نوری, سنو گے لانا زبان قدیم سے نوری, سنو گے لانا زبان قدیم سے نوری. یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں, یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں. بولو